yüksek bir dağın tepesine çıkmış. Biz ona saygı yapıyoruz. Demek ki bu zamanla üstümüze çıkabiliriz evvela. İkincisi, bir de kıskançlık vardı bunlarda evvela. Yusuf Aleyhisselam, babası en sevdiği yavrusu. Onu görmeden duramadı. Elinde olmadan onu çok severdi böyle. Hiç yanında ayrılmak istemezdi. Devamlı onunla teselli ederdi. Hep beraberdi. Abiler bunu kıskanıyorlar şimdi böyle. Yani babamız onu bizden çok seviyor diye yine bir kıskançlık vardı. Hazreti Yakup Aleyhisselam rüya görmüştü. Rüyasında 10 tane kurt Yusuf'a saldırıyorlar. Kurt. Saldırıyorlar. Tabii kurt nedir özelliği? Hasetlik. Yani bir kurt bir koyunun ciğerine doyar ama 10 tane boyunca boğaracak bunu. Haset kıskançlık bir kurt bu şekilde. Şimdi toplamda 10 tane abisi kenarına gizli konuştular. Ne yapalım? Yani tek şeyleri Yusuf oradan kaldırmak. Öldürmek yani bunu. Kaldırmak bu şekilde böylece. Dedi ki babalarına, babacığım dediler böyle, Yusuf burada devamlı kaldı burada çadırda. Çadırda yaşıyorlar o zamanlar. Burada sıkıldı. Bak çocuktur orada böyle, 12 yaşında zamanlar. Burada sıkıldı burada. Onu bizle beraber gönder. Her gün burada yaylaya çıkıyorlar. Böyle. Av oluyorlar, hayvanlara bakıyorlar erken böyle, onlara bakıyorlar. O gibi hava alsın derler böyle. Babası bunlara güvenemedi. Ben Yusuf'u ayıramam dedi böyle. Bunun üzerine Yusuf'u Aleyhisselam kaldırdılar bunlar, abileri. Bak üzerine böyle, biz şey yaylara gidiyoruz böyle. Şunlar var, bunlar var, akarsular var, şunlar var, bunlar var. Atlar bunlar böyle. Beyvalar bu şekilde. Sen de bizle beraber gel. Hava alırsın, gözün gözün açılsın derdi buna. Bunu kandırırlar. Bu da tabii inandı onlara. Bu babası yalvarınca, babası izin verdi bu sefer. Alı Yusuf Aleyhisselam'ı 10 tane abisi götürüyorlar. Babalar arkadan bakıyor bunlara. Babaların gözünden kayboluncaya kadar Yusuf'u elini tutuyorlar böyle. Koşuyorlar, seviyorlar, gülüşüyorlar, konuşuyorlar, gidiyorlar böyle. Ne zaman ki hafif bir ramp tepeyi açtılar, babalar bunu görmeyip durmaya gelince başlarlar Yusuf Aleyhisselam vurma. Yine tokat diyor, bir tekme vuruyor derken böyle. Şimdi abi de gidiyor, o tokat vuruyor böyle. 10 tanesi böyle. Bunu götürürler şimdi bunu. Benim filan ve zehebu bihi. Alıp bunu götürürler. Bunu tabii öz yapacağım. Çünkü rüyanın gerçeğine dönünceye kadar çok zaman var. Ve ecmehu ana encalü fi gayabeti cübbe. Ve ecmehu şimdi toplandılar. Görüş beyan ettiler. Ne yapalım? Kimi öldürelim. Buraya bunu şöyle gömelim. Sonra şu kuruş bir işlerler. Fi gayabeti cübbi derin bir kuyunun bunu atalım derim böyle ben. Orada açıyorsun bu şeyi böyle böyle. Çıkmasın dışarıya böyle. Götürüyor bunu kuyunun başına. Üzerine gömle var tabii. Onu çıkardılar. Bunu kuyuya indiriyorlar. Yusuf Aleyhisselam tabii bu cam buya iki eli yapıştı kuyunun kenarlarına böyle. Yapıştı böylece. Elden bu oduna vurdular. Yani yanınca elini bıraktı, düştü muhtemelen böyle. Şöyle kuyular çok derin olur, şöyle kuyular. Çok derin olur şöyle kuyular. Su çıkmaz çabuk olan böyle. Dibi görünmez, kapkandık. Bu tabii düştü Yusuf Aleyhisselam böyle. Baklar görmüyorlar. Acaba öldü mü, ölmedi mi şimdi? Bir tereddüt var alanda. Bağırdı, Yusuf dediler. O da abiden beni kurtarır belki diye, abi buradayım dedi böyle. Düşecek yani böyle ayağa incinmiş, burkum ayağı böyle, taşa koyulmuş yerde. Hafif su varmış kuyuda böyle. Bu defa baktık ölmemiş, taşın başlar, taş ama. Yani insanlar bunu yapabilir işte böyle. Kardeşler ama böyle atıyorlar. Yine bağırdılar, cevap vermedim. Vermediler. Eca ebaim işaen yebkûn. O tabii kaldı sonra. Kuyuda kaldı. Bunlar her gün akşam önce eve gelirlerdi. Avdan, hayvan bakmaktan. O gün geldiler, Işığa'yan yatsı vaktine geldiler, geç geldiler. Yebkün ağlayarak evi yaklaşınca ağlam başladı, 10 tanesi derdi. Tabi Yakup Aleyhisselam da güneş battı, akşam geçti, karanlık bastırdı. Hala gelmediler. Acaba ne oldu Yusuf'uma? O derinde dışarıdanları gözeterken baktı 10 tane oğlu geliyor. Sessiz ağlıyor an böyle. Eyvah bir şey oldu bunlar dedi. Yusuf oldu bir şey dedi böyle. Derler baba dediler. Biz götürdük Yusuf'u yaylaya. Biz o peşindeyken, bir şey yaparken eşyanın başkasını bırakmıştık. Oraya bir kurt gelmiş. Onu parçalamış. Bir kurtu yakalamışlar. Bir kurtu, başka bir kurtu yakalamışlar. Ve Cale Kamisli bir demin kezi bir gömleğini getirirler. Gömleği çıkarmışlardı kuyu atarken. Başka bir hemen kesmişler. O hemen kanla gömleği kana boyamışlar. İşte bu bak bu gömleği. Bak kanlı gömleği. Bir kurt getirilmişler. Tutup böyle. Bu kurtun parçalanmış. Yakup Aleyhisselam da peygamber. Aldı gömleği açtı baktı. Her yapı sapasağlam. Fesuman Allah. Nasıl kurtmuş bu böyle böyle. Yavrumu yemiş ama gömleği hiçbir şey olmamış bu şekilde böyle. Kurda sordu. Ya kurt nasıl senin yavrumu yedin? Ya Nebiyallah Allah'ım ederim ki ben yemezsem. Allah'ım haram kurumu yemem bu şekilde. Ben bir yere yavruma gidiyordum, emzirmediğim yavruma gidiyordum böyle. Bunlar beni yakaladı böyle. Bırakın gitti onu bunları. Tabi çıktı yalanları da dedi ki Yavuk Aleyhisselam fesabun cemil dedi. Arpan düşen sabrı cemil böyle. Dedi sabrı cemil kimse şikayette bulunmama. İçi yanar, gözü yaşarır, ağlar. Allah'a arzlar halini böyle şöyle. Hani dedi sabrı cemil böyle deniyor. Yavuk Aleyhisselam tabi ağlam başladı. Devamlı ağlam başladı böyle onun yüzünden. Peki kuyuda kaldı mı? Ne oldu Yusuf Aleyhisselam muhteremler? Bunun ilk imtihanı şimdi Yusuf Aleyhisselam. Kuyuda atılması böylece. Medyen kasabasından. Medyen Şuayb Aleyhisselam'ın bulunduğu kasaba. Yok o da böyle. Onun kasabasında, şehrinden bir kervan. Yani deve koyunmayı, ticaret kervanı Mısır'a gidiyormuşlar. Giderlerken bu kuyu yakın bir yere konaklıyorlar. Tabi su lazım çölde bunlara böyle. O zaman her kervan bir sakası olmuş böyle. Suyun meşgul olacak böyle. Yani o kervan bir yere konakladı mı saka gidermiş. İpi kovası var kendisinin. Su çekip bunlar verir böyle. Hemen saka gitti böyle. Kuyuya kovasını ipine sarkıttı. Böyle. Sarkıttı. Dibi oturdu. Uzun tabii gayet kuşa böyle. Görmüyor ama işini. Çekme başladı. Şaşırdı Allah. Çok ağır bu su. Her su çekiyor bir kovayla. Yani bu sefer ağır, çok ağır bir su bu. Nasıl bu su ağır bu kadar böyle? Merak ettiğini bu tabii. Derken artık gören başlayınca baktı ki bir çürük kapışmış kovaya. Yusuf Aleyhisselam bayağımış haza gulam. Sevindi bağırdı. Bir çürük dedim bu şekilde. Yusuf Aleyhisselam'ın ayağı İncinmişti, çıkmıştı ama gece geçmiş o seher vaktinde. Cebrail sen gel yanına muhteremler. Yanına geldi. Dedi ki Yusuf nasıl halin? Allah'ından razıyım dedim böyle. Ama böyle dilemiş. Olacak. O biliyor ki rüyası gerçek olacak. Ama bir imtihanı kepisi gerekiyor. Arada. Cebrail arzı Yusuf Aleyhisselam'a. Dedi ki ya Yusuf, sen Allah'a dua et de, ben amin diyeyim de, Allah sana şiva versin be, şu ayağına geçsin böyle. Sağ iş omuz ağır olmasın bari kuyun dibinde. Düşündü, yaş 12. 12 çocuk ama daha böyle. Ya Cebrail, utanıyorum Allah'tan be. Hemen çıkar etmek birdenbire. Bir de çekeyim bakayım. Peki. Cebrail Aleyhisselam, ya Yusuf, ben mi dua edeceğim Allah-u Teala'ya? Sen amin der misin? Ederim. Sen dua derim ne yaparsan. Ya Rabbi Yusuf'a şifa ver dedi. O da söz verdiği için amin dedi. Yani geçti bu şekilde.

Gözlüktü muhtemelen böyle. Gözlüktü böylece. Hatta eşine zaten görüşemiyorlar cinsellik yönünden. Yusuf Aleyhisselam da artık güzellik, farklı bir güzellik derler. Tefsir Hazan var. Aç tefsir var. Ona şöyle buyuruyor. İnne verirse Hüsnü Adem'e. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın güzelliğine varis oldu. يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ قَبْلَ اَنْ يَعْرُجَ مِنَ الْجَنَّةِ Adam yaratılıp cennetteyken olan güzelliği aynı güzelliği Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam verildi böyle. Adam Aleyhisselam'dan sonra o güzelliği kaybetti ama. Böyle. Yani o kadar güzelmiş ki böyle. Yani cennet güzeli. Dünyayı aşıyor. وَقَالَّ قَدِلْ اَبْوَابَ اَقَالْ هَتَلَكِ Ayetleri az da kısa yapıyorum böyle. Öğretmeye çalışıyorum. Zeliha hep beraberler. Şimdi Zeliha gayet şehvetliymiş kendisi de o durumda. Yusuf Aleyhisselam da güzelliği gözlere kamaştıran bir güzellik mi böyle nur halinde? Yani eşi olmayan, hani cennete güzellik, öyle güzellikmiş. Başlıyor Yusuf Aleyhisselam yavaşça böyle şey yapmaya, uyarmaya başlıyor böyle. Yani nefsani yönden. Yusuf, ne güzel saçların var senin be. Söyle ağlama başlıyor. Ne yaz Yusuf? Ah Zeliha. Ben de kabine girdiğim zaman diyor, önce de saçlarım dökülecek diyor. O zaman sen beni bu kafamdaki deri dökülecek, iskeletin bedene çıkacak, çıkacak böyle. O zaman sen beni görsen benden korkarsın. Zeliha bir anda onda ölümü hatırlıyor. O da ölecek böyle. O da ölecek, kabine girecek. Saçları dökülecek, baştaki deriler dökülecek, müzik inecek de bunları. Ama biraz sonra Yusuf'a bakınca yine unutuyor kabri, yine nefsane yönü, şehev yönü bir üstün geliyor. Yusuf ne güzel gözlerim var, şuna bakıyor, ne güzel gözlerim var. Böyle. Yine ağlıyor sonra selam. Niye ağlıyorsun? Ah Zeliha, kabirde diyor, bedenim çürürken diyor, gözlerime çürüyecek. Düşecek göz yuvarlan böyle böyle. Kafatasında diyor, göz şükürümü açılınca gönlümü görsen diyor, benden korkarsın böyle böyle. Bak, henüz çok genç muhteremler, 16 yaşında o zamanlar böyle, devamlı kabir hattında sanki böyle, ölmüş gibi yaşıyorlar böyle. O halde böyle, unut ölümü unutmadan böyle böyle bak. Ayrıca hepsini böyle zihniyor bunlar böyle. Artık bir gün dayanamıyor Zeliha, Ali kafasına takmıyor böyle. En ince, en şeffaf ve en kısa giysini giyiyor. Yusuf'u da odaya çağırıyor. Emirden, kölesi zaten böyle. Giriyor böylece, yatağa uzanıyor. Heytelik. Yatıyor, gel Yusuf. Ben senin diyor. Gel yanıma diyor önce böylece. Kalemi az Allah. Diyor ki sadece Allah'a sığınırım. Yapmam böyle bir şey böyle. Yani böyle bir cinayet, bir cürüm, böyle bir suç böyle. Yani bir cehalet, bu şehir batana batma, ben bunu yapamam diyor. Titreme baş şeklinde bu şekilde. Vessebakal bâbe. Yusuf'a ısrar edince, bağırma, zorlayınca, sen kapıda kaçma baş, kapıda böyle. Ama daha kapı kapamıştı. Kapamıştı. Arkasından koştu. Veste baka teşneye vurdu. İkisi de beraber yani. Önce Yusuf koştu. Arkasından koştu. Ve kal kamüsüne min dübürün. Yusuf arkasında gömleğine yapıştı. Sonra çekiyor. O çekiyor. Yırtıldı. Arkasından. Paramparça arkasında gömleği. Yırtıldı gömleği böyle. O kadar çekiyor böyle. Yani devrilmiş, çıldırmış bu şey. Zeliha. Çekiyor kendisine doğru. Ve elfeye seyda lederba. Tam kapı açtaki baklar böyle. Zeliha'nın kolesi geliyor anda böyle. Bir yanda Zeliha amcası oğlu varmış böyle. Geliyorlar. Tabi Zeliha'ya yarı çıplak vaziyetinde Yusuf dışarı çıkarken işte Yusuf bir şey söylemeden Zeliha atıldı. Yırtığa kalktı şimdi böyle. Ey dedi senin ailene kötü göze bakan için ne yaparsın böyle. Ama korktu öldürülmesin diye böyle. Ama dedi Zeliha atılsın veya kamçıya dövülsün. Ama öldürülmesin yani böyle. Şimdi Bahtekir kolası İş kötü. Yani bir odada böyle, Züleyh yarı çıplak vaziyetinde, telaşlı bir şekilde. Ya Yusuf, ne oldu? Çocuk böyle beşikte. Akrabasının bir çocuğumuş, böyle bırakmış beni. Beşikte çocuk. İşaretti. Buna sor. Buna sor böyle. Nasıl konuşmuş çocukla? Onu sonra böylece. Dedi ki çocuk, eğer Yusuf'un gömleği önden parçalanmışsa Züleyh haklıdır. Bu ona saldırmıştır Yusuf. Önden parçalanmış Yusuf'un gömleği, Yusuf haksızdır. Züleyh'e haklıdır. Seni savunmak için yırtmışım böyle. Savunmak için böyle. Eğer Yusuf'un arkadan yırtılmışsa kaçarken bunu Züleyh çekip yırtmıştır. Ama Züleyh haksızdır böyle. Bak önünde bir şey yok. Dön arka bakın. Döndü arkasını. Arkadan parçalamışlar böyle. Anladım tabii. Ama gene haram bir şey yapamadım. Böyle yalnız günahını tevbe et. Dedi ona böyle. Yusuf'a da sen pek yakışmadın buna kendisine bu şekilde. Fakat bu mesele Mısır'a yayıldı. Mısır yayıldı böyle şimdi böyle. Sosyete arasında yani kimler daha üst makamlarsa ve üst makamlar böyle o günün sosyetesi arasında, kadın arasında bu yayıldı böyle. Tabii bir kadın duydu mu çok yayıldı bunlara bu şey böyle. Ve şöyle konuştular kadınlar kendi aralarında yazıklar olsun şu Züleyha'ya tamamen sapılmış o Züleyha. Kölesi aşık olmuş kölesine. Onlara göre köle deyince kara, kuru, çirkin, kirli, pis, pis böyle bir yaratık onlara göre böyle. Hayvan gibi hayvanlar böyle. Köle böylece. Öyle onlar köleyi algılıyorlar. Dedi yazık olsun Züleyha bir insana, bir azizin, yani Mısır ikinci bir kadınken, kölesi erkekken kalkmış kölesi aşık olmuş. Hatta kanı gitti. Kalçı kapağı ben. Onun şey gibisi kalp içine girmiş böyle böyle. O çıldırmış dedi bu şekilde. Hilal için bir Meksihinde bu tabi dedikodu Mısır'a yayıldı. Züleyha kulağına geldi. Gelince bu defa esas beş kadınmış bu dedikodu yapan. En ileri soyutunun başları bunlara böyle. Beş kadın böyle. Beşini çağırdı ve 40 kadın daha çağırdı. Çağırdı. Bir salon. Oturak aslında kendi bir yer dedi. Serildi. Bir kök çok büyük. Serildi. Yemek hazırlıyor bunlara böyle. Ondan sonra da tabaklı meyveler koymuş. Ve kesin bıçaklar tabakta. Yemek edildiler. Sohbet edildiler. Meyve ikram edildi. Aldık kadına şimdi böyle. Tam meyveyi böyle kesme ve soyma şey yaparken Ekati Huruş aleyhinde Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ı da başka bir odada daha güzel giyindiriyor. Yusuf bunu giy. Şunu giy bakalım böyle. Süslü püslü bu şekilde. Huruş aleyhinde. Çıktı orada böyle. Kalınlığı görsün bakalım böylece. Tabii çıktı muhteremler. Felemma re'eynehu. Bak şimdi bak. Kadınlar meyveleri keserken veya kabuğunu soyarken bunda bıçakla meşgul olan kadınlara böylece Ferreyne Yusuf'u görünce çıkıyor birden böyle Ekberlehu Allah Allah bu dediler ne muazzam büyük bir şey böyle azam bir şey böyle bu dediler Vekal ediyor önüne ellerini kesin başlar ve kattane diyor ellerini kattane işte Arapçada kata bir de bak kesin ondan gibi kata. Şeddar bunda kattane, ben diyorum tefil babı. Bu binan tefsir için geliyor böylece. Ellerini doğrularım böyle. Yusuf'a bakarken bıçak ellerinde yani otomatik mi böyle, bilinçsizce böylece meyve sen keser gibi farkına varmadan elini kesiyorlar muhtemelen böyle. Ellerini böyle. Yusuf başına kan oluşturur böyle. Görmüyor bunları böyle. Yusuf da böyle. Yokkulle haş illahi mazı beşe illa Hazreti Melek Kerim. Dediler ki bu insan olamaz bu şey böyle. Bir şey olmaz bu böyle. Bu ayı melektir bu der böyle. Melek Kerim der böyle böyle. Yani böyle insan olamaz der böyle, böyle. O kadar güzel bir şeyle. Dedi ki o zaman Züleyha işlerde lümtenlikli. Ben de lümetteniz. Kanada köle bu işe böyle. Ben buna aşıkım der böyle. Evet siz ben bir köle aşık diye beni kıradınız. Ben böyle bir küle aşık olmuş efendi böyle. Eğer benim dediğim yapmazsa dedi, yapmazsa onun için atırım diyor bu şekilde böylece. Bu da kadınlar, bak elinize de bir bak da kadınlar böyle, üst başının kan kokuyor böyle bak. Yani bunu farkına varamadılar. Varamadılar. Topluna kadar Hüseyin başına aç kurtar gibi böylece. İlle bunu dinle şimdi efendim böyle. Dinle bu şekilde böylece. Züleyha da son sözü söyledi. Eğer dediğim yapmazsa atırımız zindana. O zaman zindan yer altına muhtemelenler. Ne ışığı var, ne havası var böyle. İçinde tuvalet hepsi böyle, toprak. Dar bir yerde, havasız, şey böyle. Bunlara günde bir kurek veriyor, az veriliyor, az su veriliyor bunlara böyle. Yani ölüme mahkum insana böyle. Aynı yerde tuvaleti böyle, orada kokuyor. Bu şekilde böyle, hayat bu şekilde. Kale dedi ki, Yusuf Aleyhisselam şimdi duydu onların sözlerini. Rabbi sizin ihab bileği, Rab, ey benim Rabbim, sizden bana daha sevimli. Bunlar beni çağırdı o fuhşiyattan, o bataklıktan, şey bataklığı, haramdan, cehennem çukurundan. Allah'ım beni sizden ver, nasip et böyle. Tek seçeneği var muhtemelen. Köle. Kaçamadım ben. Bir baş yapamaz böylece. Tek seçeneği ancak zindana atılırsa buna kızı muhtemelen böyle. Yani sarayı yeniden attı, o lüks hayatını attı o şekilde. Bana zindan ehabileyye, bu sayın daha sevimli Allah'ım. Attı beni zindana, ne kurtar beni de böyle şey. Tabi gene şey yapmayınca, kan dağınca gene Züleyha'nın isteğini yapmayınca Yusuf Aleyhisselam, korosu dedi ki, bu beni rezil ettirir işte korosuna. Bu köle Yusuf beni rezil etti insanlara. Herkes beni konuşuyor Mısır'da. Ne yapalım? Bu ne? Bir zaman atlam zindana. Halkın bu şey unutulsun bu mesele de sonra çıkarım bu şeye bana böyle. Peki. Hemen çağırdı zindanların gardiyanları. O zaman kim bilse görevleri böyle. Tabii o ikinci adam memlekette atlamı zindana muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam böyle. Zindana girdi ama derler ya Medrese Yusufiye deniyor. Medrese Yusufiye. Sonra medresesi oldu. Sonra zindana girince orada hayat değişti muhtemelen böyle. Tek ilgileniyor böyle. Hasta ilgileniyor, dert ilgileniyor. Kendilerine değil muhtemelen böyle. Onlara sohbeti yapıyor. Zindan bir Medrese Yusufiye oldu. Böyle. Çeneni Yusuf bu şekilde. Bir tane bir asistine Feteyyan. Sonra iki tane genç getirildi zindana. İki tane genç getirildi böyle. Kim bunlar? Mısır hükümdarının kralının biri aşçısı, ekmeği yemeni yapan, biri de meşrub aşçısı. Böyle meyveleri sıkıp buna şerbet içiren kişi böyle. İkisi böylece. Niye attı bunlar zindana şimdi? Her dönemde mutlaka bu fit oluyor bakın dönemde. Hükümdardan razı olmayanlar, dışlananlar, belli makama gelmeyenler, yani küskünler toplanıp kenarlarında ne yapalım? Öldürelim diyor böyle. Öldürelim yere falan geçsin. Öldürelim bunu böyle. Nasıl öldürelim bunu? En kolayı suikast, zehirleme o dönemde, zehirleme. Kim bu işi yapar? İki kişi var böyle. Biri şerbetçisi, biri de aşçısı. En kolay bunlara böylece. Bunlar gizli bunlar görüştüler. Dediler ki bu ikisine beraberce. Bak dediler sana bu kadar peşin bu kadar para. Yüzünce altın böyle. Ne yaparsanız açık olarak vereceğiz. Bir de daha üst makama gelirsiniz. Gelirsiniz bu şekilde. Şerbetçi ona sunduğu şerbete o zehri koyacak böyle. Zehir onlar böyle zehirdi böyle. Ekmekçi de ekmeğine karışıyor. Yemeğe zehirini karışacak bu şekilde böyle. Kararlaştılar. Tamam bu şekilde böyle. Kesin hüküm bağlandı. Tabi bu kulların nazarında hüküm bağlandı ama bir de kader var ya Allah'ın takdiri. Onda vakti gelmesi de gerekiyor. Şerbetçi sürtü meyveli, ne sıkmışsa be o mevsim meyvelerini aldı eline o zehir kabını tam dökecek, titriyor muhtemelen. Dökemedi. Ben bunda ne zarar gördüm? Hep iyilik etti bana bu. Onun birinci adamıyım burada ben. Has adamıyım burada böyle ben. Rahatım yerinde, maaşım yerinde, her şeyim yerinde. Neyi bunun edeyim nankörlük? Yapmam bunu da böyle. Ekmek için ekmeğe katıyor ziyerini, yemez yerine katıyor da böyle. Aynı zamanda gelip sunuyorlar bir tepsisi böyle. Şerbetçi geliyor, bekliyor. Ekmekçi geliyor, yemekleri bir tepsi içinde bekliyorlar böylece. Oturuyor şimdi hükümdar. Tam böyle ekmek koparıyor, ağlatacak. Biliyoruz tabii şerbetçi zehir olduğunu. Hükümdar yeme onu. Neden? Onda zehir var. Şimdi diyor ki ekmekçi bu sefer şey içmiyor. Meyvesi içme, onda zehir var. Atın bunu zindana. Onun tabi tahliye yok. Şimdi tahliye hemen anda belli oluyor. Labor tahliye böyle, o tahliye yok. Ne yapacaklar? Araştırması gerekiyor bunlara böyle. İki tane kedi getirelim bunlara. Yavrusu var şimdi böyle. Birine yalnız ekmekten, yemekten verdiler. Biraz sonra kıvrandı o ve asıl öldü muhtemelenler. Birine yalnız şerbet verdiler, ekmek vermediler. Bana bir şey olmadı muhtemelenler böyle. Bu tabi bir gün şuradan bu. Deneyim böyle, beklediler. İki tane genç, bunlar da altta zindan açtım bunu tabii. Daha anlaşılmadan mesele. Zindana girdiler bunlara böylece. Vallahi ki zindanda Yusuf Aleyhisselam'ı gördüler. Gayet nurlu, hüsnü ahlak sahibi, insan ilik sever kişi, rüya yorum yapabiliyor, her şey elinden geliyor. Kal ehaduma. Dedi ki biri, şerbetçi, İnni erani asürü hamra. Ya Yusuf dedi. Ben rüyamda gördüm. Rüyamda gördüm dedi böyle. Bir bağdayım dedi. Bağ gitmişim. Üzüm bağına gitmişim. Bir üzüm kütüğünden üç de salkım vardı kütüğünde böyle. Üç büyük salkım, ondan kopardım. Yine hükümdarın tasına ondan sıktım. Hükümdar bunu takdim ettim bunu. Bunu bana yorum yapar mısın böyle? Yukarı aharı. Dedi ki şimdi yemekçi de, ekmekçi de inni erani ahmil fekriyesi hubzen. Ben de rüyamda gördüm de böyle üç ekmek var tepsi içerisinde böyle. Onu başına götürüyorum böyle. Tekrü taymin ediyor. Ama giderken yolda kuşlar konup yeme başlıyor ekmekleri tepemde böyle. Tepsi üç ekmek var başına böyle. Yolda götürüyorum bunu. Kuşlar gelirler tak tak yeme başlıyor kafamda o ekmekleri. Yusuf Aleyhisselam buna yorum yapmadı birdenbire. Önce bunlara ayet-i kerime surede uzunca bir şey geçiyor, bir imanı konuyor şey böyle. Allah'ın varlığı, azameti, birliği, mevlazı bu şekilde. Onlara bir nasihat, onun imanı dağıt bu şekilde böyle. Bir de o aşçının öleceğini bildiği için, onda iman gitmemesi için sonra daha uzattı meseleyi böylece. Sonra işte döndü, rüyanın yorumuna geldi. Ya sahibi siz ne? Ey sizin arkadaşlarım böyle. Ey sizin arkadaşlarım bak. Sizin arkadaşı. Em ehadüküma sizden biriniz, yani şerbetçi, fesk Rabbi hamra. Buradan çıkacak. Üç salkım, üç yüz alamet böyle. Üç gün burada kalacaksın. Dönünce burada çıkacaksın. Eski göre döneceksin böyle. Hatta kralın yanında daha güven artacak. Bakın artacak böyle böyle. Diğer olacak bu şekilde böyle. Hemen aharı ekmekçi gelince feyuslebu üç ekmek o da gördü. Bir gün sonra buradan çıkacak. Asılacak, inanma olacak böyle. Fetekü taminü bin reisi atlı asılı kalacak inan çapasında kuşların kakalı bitecek tabi derilerin böyle. Ekmekçi korktu şimdi böyle. Asılacak. Asılı kalacak. Ne yapayım, ne edeyim? Kudemli fi tesebti yani. Kudemli rezi böyle. Bu ışıkla bağlamış, ezele bağlamış ama. Yani ne yapsan, bu demiş ya böyle. Ve üç gün sonra, anlaşılan sonra, şerbetçi yine gitti, eski görevine döndü böyle. Hükümdar bunu tebrik etti, bu iş yapmadığı için. Daha güven arttı, maaş arttı bunun, daha üst makama geldi. Öbürü de çıkardı buradan, asıldı. Hep bir asıl kalı böyle, iyi bir insanlara böylece. Yalnız çıkmadan önce Yusuf Aleyhisselam burada bir şey yaptı muhtemelenler. Hata diyelim etti. وَقَالِلِّذ۪ي زَنِلِّ نَاجِمِنْهِمَا Buradan çıkıp da yine eski yönü dönecek. Sebep şeydi ki اُذْكُرْ اِنْدِ رَبِّكَ Buradan çıktığın zaman senin daha artacak makamın sürün geçecek oraya böyle o zaman beni hatırla efendinin yanında. Dersin ki diyor yanında bir genç var haksız acına atılmış ancak bunu hükümden çıkarabilir. Üst makamda. Ona beni söyleyiver böyle böyle bu dedi ama bu hata oldu muhtemelen böyle. Yani bir peygamberin o anda Allah'ı unutup da geleceğini bir kuldan bir şey beklemesi. Geçen hafta biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam geçti. İbrahim Aleyhisselam mancınıkta elaya bağlı ateş yanıyor arada her taraf yanıyor. Yani böyle melekleri dinlemedi. Cebrail Aleyhisselam geldi onu da dinlemedi. Allah yalvar. Allah halimi göre biliyor. Yusuf Aleyhisselam burada hata etti bak. Etti. Aradaki fark mı? Haklı. Şerbetçiyi kullanabildiği için beni efendinin yanına beni hatırla. Dersin işte bir genç var diye hatırla bu şekilde böylece. Onu unuturur şeytan. Şerbetçiye çıkınca muhtemelen. Unuturur şeytan böyle bile. Filip'in sözcüğünün bir asini yine zinanda cezara kaldı. Felebise. Fa burada fa'yı cezaya böyle. Bu sözden dolayı daha çıkması gerekiyor zindan çıkaracak aldı melumunu böyle. Bunun dolayı ceza bunu verildi. Bir de asini yine. 7 yıl daha kaldı. 5 yıl yatmış o güne kadar. 12 yıl kaldı canım böyle. Yani ceza 7 yıl daha kaldı böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi. Zindanda. Yusuf sen ne yaptın? Ne yaptın Cebrail? Dalgın ama. Sen nasıl birisinden yardım istersin? Allah seni görür mü bilmiyor muyum ya? Eyvah! Allah'ım der. Çıldırıyor bu şekilde. Acaba Allah bana gazap etti mi? Allah'ım ben razı değil mi acaba şu anda böyle? Ne olacak benim halim şimdi böylece? Hayır dedi. Allah seni razı gelin böyle. Sen gelip peygamber olacaksın. Peygambersin olacaksın böyle. Allah sen razı. Yine burada kalacaksın böyle. Sonra iyilik olayım. Allah'ın razı yeter bana. Dedik Allah kulum etsin. Ben razı olsun. Buna razıyım dedim muhtemelen böyle böyle. 7 yıl kaldı. Yani bu konu çok mühim muhtemelen böyle. İbrahim Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam böyle. Ayet-i Kerime ile ikisi böyle. Böyle böyle. Yani bir kuldan bir şey bekleyelim bu kadar böyle böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Her peygamber farklı muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam'ın canıyla babası Yakup Aleyhisselam'da onun hasretiyle bir yandığı böylece. Bir gün bir melek geldi Yakup Aleyhisselam'a. Azrail'miş Aleyhisselam. Yakup nasıl halin? Yakup Aleyhisselam'ın gözü görmez olmuş yani böyle. Gözü karası gitti, beyaz oturdu böyle böyle. Ağlamaktan böyle. Göz yaşından ağladığı için böyle. Gözü görmez oldu. Gözleri görmüyor. Azrail'den geldi. Yakup nasıl halin? Azrail senden bir ricam var. Yusuf'un canı aldın mı sen? Almadım. Yaşıyor. Almadım. Tamam o zaman. Tamam dedi. Ama görüşmeleri yasak oldu. Rabbim imtihan oldu böyle böyle. Almadım canı dedi böyle. Sağlığını biliyor böylece. Yusuf Aleyhisselam 12 sene kaldı zindanda. 5 senesi iftira ile 7 sene ceza olarak kaldığı cezası bitti. Rabbim her şeye bir sebep veriyor muhtemelen. Bu sebepler aslında madde ötesi alemden gelen bir programda bunda, uyarılmış bunda böyle. Hükümdar rüya gördü. Dedim baş hükümdar rüya gördü. Rüyasında baktı ki rüyasında açık net rüya gördü çok gördü. Nil yerinden inek 7 tane çıktı. 7 inek. Çok 5 inek böyle. Yürü yarı inekler. 7 tane çıktı nillerden böyle. Arkadan 7 tane inek çıktı. Onlar aşırı zayıf mı zayıf mı der böyle. Zayıf inekler bunlar yediler ama. Parası yediler bunlar böyle. Kimler bile kalmadı böyle. 7 tane başa gördü. Kuru yaş. Uyandı. uyandı. Rüyasını iyi yorumlamadı. Yani zayıf melekler kuvveti yediler. Yani zayıf kuvveti hakim olacak. Acaba tahtım eline gidecek. Ona yorulmuş böyle bu. Kendine göre. Çağırdı sabahtan melek cimlerini, şunları, bunları, bu işi anlayanları, çağırdı bunları. Ve anlattı. Bunu bana yapmak için yorumunu, yapmak tabirini bana, yorum bakmalı. Dediler ki bu Edgâs-ı Âlâm. Böyle bir ayet-i kerime geçiyor. Yani karşılık bir rüya. Bunu yorum olmaz dedi böyle. Bilemeyiz bunu bu şekilde. O zaman hatırladı şerbetçi Yusuf Aleyhisselam'a. Hükümdarım, zinanda bir genç var. Bir genç var böyle. O her zaman yapar böyle böyle. Bana izin ver gideyim, ona bunu sorayım ben. Hemen git böyle. Hemen bunu gönderirler zindana. Yani, ya Yusuf, ey Sıddık, ey Sadık Yusuf. Hükümdar böyle bir rüya görmüş böylece. İşte 7 tane inek, 8, 5'i gayet devirden çıkıyorlar. Bunlar 7 tane zayıf ile bunları yiyor bunlar bu şekilde. Dedi ki 7'sine bolluk olacak Mısır'da ve civarında. 7'sine bolluk olacak böyle. Çok bolluk olacak böyle böyle. Ağzına bolluk olacak. Ama 7'sine kıtlık senesi geçecek böyle. Kıtlık geçecek böyle böyle. İşte şöyle şey yaptım anladı böyle. Gereken bu şekilde. Şerbetçi geldi. Hükümdar da böyle böyle. Hükümdar da çok akıllıymış böyle. Altı yorumu beğendi böyle. O gece böyle çağırmaya geçtiğinde böyle. Zindana geldi şimdi şerbetçi. Hükümdar seni davet ediyor, sarayına çağırıyor bu şekilde. Hemen çıkmadı. Hükümdara söyle. Ben buraya bir tühemetle girdim, iftira oradan ben buraya böyle böyle. Yani ben şunun halkın nazarında, yani Züleyh'e saldırmışım gibi böyle böyle. Namus saldırmışım gibi böyle. Bir ırz düşmanı gibi ben burada alganım halk arasın böyle. O kadınları çağırsın hükümdar sarayına, onlara sorsun. Kim hak, kim hak bu şey böyle böyle. Önce aklanayım bu şey böyle. Yani bir ırz düşmanı gibi böyle oraya varamam bu şekilde böylece. Hükümdar kimler orada bakan orada böyle? Başta Züleyha böyle. 45 tane kadın. Yani çarptı böyle. Durum nasıl bu şekilde böylece? Derler ki hepsinin kadınlar hayat eder böyle. Yusuf katiyamına bakmadı. Bunu temiz çıkardılar. Pekarat İmreti Aziz. O anda Züleyha da. Yani Aziz hanımı Züleyha da. Orada ölmüştü. Dul kalmıştı böyle. El an hasla el hak. Hükümdarım halk adına meydan çıktı bu şekilde. En rağbet diyor nefsi, beni emri sadık. Ben onların rağ olmak istedim böyle, nefsine almak istedim böyle. O kadın bana kadın bakmak bir şekilde böylece. O dedi. Sonra tekrar gelir şerbet şimdi, Yusuf Aleyhisselam almaya. Şimdi zindan bunu duyunca bunu çıkacağını, zindan aldığı bir ağlama şimdi bize bakalım. Eyvah! Yusuf sen buradayken, yani unutmuşsun zindan olduğumuzu yaşamızı böyle. Sen ne yapıyor burada bu şey böyle böyle? Ona sarılma, ağlaşmalar, şeyler bu şekilde böyle. Zindan başımı aldı, kendi dairesine götürdü, banyoya götürdü, yıkandı, onu temiz şamaşırı giydirdi böylece. Bu şekilde saraya geldi. Kadın dağılmışsa yalnız Züleyha kalmış orada böyle. İzin istemiyor, ona izin vermem böyle. Kalmış orada böyle. Saraya geldi. Hükümdar şeye baktı. Allah Allah, bu farklı bir insan bu. Yani nasıl sizin atınız böyle birisi atın zindana böyle. Halkı insan bir şekilde. Yusuf sen birisi benim. Rüyam görüyorum benim bu şekilde. Peki dedi rüyamı sana bu şerbetçi anlatmış. Ama ilk şart olabilir. Bir de benden dinle. Ağzını yorum dinleyeyim. Çünkü sen zahmet etme. Ben senin rüyanı sana anlatayım. Görüyorsun ben anlatayım senin rüyanı böyle. Ondan sonra yorum yapayım böyle. Nasıl olur bir dinle bakayım. Hükümdar çok dil biliyormuş. Dil çok biliyormuş derler. Yusuf Aleyhisselam farklı dillerle böyle. O şey böyle. Rüyanın nasıl yattığını, nasıl olduğunu, elektrin rengini, cismini, büyüklüğünü, azametini, küçüklüğünü, yepyeni böyle. Hepsi anlatıyor böyle böyle. Bakıyor Allah Allah bu insan bundan bile bu şey böyle böyle bu. Peki ne olacak şimdi? 7 sene bolluk olacak. Böyle. O kadar bolluk olacak ki 7 sene. O kadar bol olacak, 7 sene içerisinde böyle. Artık haramına götürürken demetlerin tarladan, götürürken böylece düşecek bir demet de imam almayacak böyle böyle. Yani değersiz olacak böyle artık böyle, buğday. Bu kadar olacak böyle. Sonra kıtık girirsen kıtık olacak böyle. Ne yapalım? Dedi ki 7 senede bol olunca da böyle mal para yapmaz. Bunun dışı almaz bunları bu şekilde böyle. Ziyan olacak bunlar bu şekilde. Bir zamanda Allah'ım bunları da böyle. Ya Allah, Allah'ım bunları böyle. Bunlar sihirle bu sakların bu şekilde verdi. 7 senede de. Sonra da onlar verirse de öbür kutu senelerinde böylece. Bu konuya geleceğim de. Şimdi kısa geçeyim bu konu inşallah. Peki dedim ben bu işi kim becerir bu? Çok büyük bir iş bu. Ya bu yapmam bu şekilde böyle. Peki o zaman böyle. Aziz ölmüştü. Onun için bunu aldı işte böyle. Ve dedi ki hükümdar, ben seni çok sevdim, seni güvendim, sen benden çok da üstünsün, bütün yetkimi sana verdim de yetkimi verdim. Her yetkimi kullan, bir numara sen de burada böyle verdi. Kendi şekli kendisi böyle. Şimdi tamam, bu iş oldu. Dedi ki şimdi Züleyha ayağa kalktı, hükümdarım. Benim kocam senin şu kadar sene yaptı, baş vezirini yaptı, vezirini yaptı böyle şey. Sana sadıktı. Sana bağlıydı böyle. En ufak bir hatası olmadı sana karşı böyle böyle. Ben onun eşeğim böyle şey. Evet, suç bende. Suçlu benim. Yusuf sadık verdi böyle. Yusuf, o zaman ben ona haram olarak bunun içinde bu işten geçti böyle. Garip meşhur içinde böyle böyle. Ama şu anda ben dulum. Kocam da öyle böyle. Ne ol Allah aşkına, hükümdara? Size aracı ol. Yusuf senin üstünü kırmaz. Beni de nikahını alsın böyle. Ben de çılgın yaşıyorum dedi böyle. Dünyadan bezdim, uykum kaçtı, yiyeceğim bir şey kaçtı böyle. Her şeyim benim kaçtı böyle. Hayatımın tadını da ben kaçırdım. Her baktığım ufukta Yusuf'un rüyanı görüyorum bir şey böyle böyle. Ne oldu hükümdarım? Beni alsın, işte sonra boşasın böyle. Ama bir ona kavuşayım öyle bir böyle. Hükümdarım dedi Yusuf Aleyhisselam, Yusuf ne diyorsun? Dedi al kabul ederim tabii böyle böyle. Helalını kabul ederim. Hem de ilk aktı yapıldı böyle burada. İki yapıldı. Yusuf Aleyhisselam. O zaman çalışmış saatleri güneş ile. Yok o zaman saat. Güneş ile. Güneş doğduğun başlıyor mesai. Battın bitiyor. Böyle. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya. Züleyha tamam sen benim eşim için böyle böyle. Zaten yeni çıkıyor zindandan. Ev barki bir şey böyle bir şey. Ben akşam buraya işin ayrılınca senin sayene bir geleceğim bu şey böyle böyle. Sen de şimdi git eve böyle. İstatına bak. Züleyha kalktı mı trenler, şey bir baktı ki böyle, hayaller, rüyalar hepsi böyle hakikat oldu anda böyle, bir anda böyle. Hakikat böyle, Yusuf'a kavuşuyor böyle böyle. Eve gidiyor ama ayakları değil mi yere ama ayakları uçuyor sanki böyle. O kadar sevinçli böyle. Dünya sığmıyor da böyle. Öyle eve gitti, hizmet topladı, ev temizlendi, pilavla yapıldı, koyunlar kesildi, şunlar bunlar hazlandı. Ve en güzel bir odaya, sofra, iki kişi sofra kuruldu trenler. Çıktı Züleyha, tarasa, bekliyor, güneşe bakıyor şimdi. Güneş batsa da, Yusuf'um gelse. Yusuf'um gelse. O an bir yakalası o anı şimdi vardı böyle. Yıllarca çekti bunu böyle. Güneşe bakıyor, güneş de bir alçıyor yavaşladı. Alçıyor yavaşlarken böylece. Yani güneş alçaldı, Yusuf Aleyhisselam da kapıya geldi muhteremler. Koşumunu karşıladı, içeri aldı böylece. En lüks odaya, yani sabah da zindandaydı. Sabah zindaydı. Şimdi en lüks konforlu odaya aldı bunu kendisi böyle. En gayet belatı, mütena bir sofra hazırlanmış. Hizmet ediyordu hizmetçiler etrafında ediyorlar. Oturuyorlar yemek yemeye. Sonra peygamber muhteremler. Başta işin sohbete başladı. Sohbete böyle. Neyi konuşacak sohbeti? Peygamber evliyalar karşı duran bakarlar böyle. İsteyeni konu değil böyle. Onun duruna bakar. Onun ne ihtiyacı var? Ona böyle. O anda Züleyha Müslüman değil ama. Müslüman değil benim adım böyle. O anda onun önce iman gerek. İman gerek böyle. Yusuf Aleyhisselam başladı. Allah'ın cennet varlığından, birliğinden, tevhid-i ilahiden böyle. Azametlerine rağmen. Alim olan meleş yaratan, hallak alem, yeri göğü yaratan, bütün her zerracı onun emrinde Allah'ın Celle Celaluhu böyle. Öyle anlatmaya başladı ki, tabii peygamber sohbeti muhtemelen böyle. Yemek bitti, topları şeyler. Ama sohbet de bunlar. Züleyha daldı muhtemelen böyle. Bir daldı, hep dinliyor böyle. Hiç ama gözü ayırmıyor Hüseyin böyle. Daldı, hep dinliyor böyle. Bir aşk gibi alemine girdiniz böyle. Gecesi olmuş. Yusuf Aleyhisselam, ya Züleyha, bak gecesi olmuş. Ama saati yok, yıldızı anlıyorlar. Bak yıldız doğmuş. Artık yatalım mı? Zülaşev kendine geldi. Uykuya uyan böyle bir kendine geldi. Şey bakandı. Kendi bir bakandı şöyle. Yusuf, Yusuf sen bir ricam versen benimle. Nisve bakalım. Ne olur bu gece bana dokunma var böyle. Bana bu dokunma var böyle. Bana izin ver. İzin ver bana bu gece. Ben bu gece odama kapanayım. Böyle Allah diye yanayım bu gece bende de böyle verdi. Ama olmuş ki o anda böyle. Bir Allah biliyorum ben böyle. Allah aşkı içine girmedi böyle. Tabii kulak çıkıyor. Allah aşkı yanmıyor Allah'ım ben böyle. Yani o makama gelmiş ki sana fila beka bila makam diyorum ben manevi tamamen böyle. Ahmet böyle bir de Allah'ın görüp bir başka bilmiyorum ben böyle. O hale gelmiş bir şeyle Allah yanıyor. Yusuf ne olur bana bu izin ver. Bana dokunma bu akşam. Ben odama kapanayım. Sen ayrı odada yat. Ben bu gece Allah ile beraber kalayım. Allah diyeneyim bu gece böyle. Sen de biliyorsun o halde böyle. Gülüyor. Züleyha'na bana aşıksın. Bana kavuşmak istedin bana. Bak şu anda bana kavuştun. Ne işi böyle yapıyorsun? Ah Yusuf ah. Allah'tan gafilmişim gibi böyle. Ben Allah'ın yanında bilmemişim bana. Bilmemişim şu an böyle. Ben bu gece Allah'ın öğrendiğimi bildim böyle. Allah aşkı muhabbeti beni sağdı bu şey böyle böyle. Ve iki akşam böyle ayrı yattım sen böyle. İkinci akşam yine bekliyor, Yusuf bekliyor. Ama neyi bekliyor? Sohbetini bekliyor. İkinci akşam bekliyor. Yani tarafta bekliyor. Yine sohbet hazır. Yusuf gelse de yine sohbet etse böyle. O Mevla'ya tanın sonra Allah muhabbetini verse, feyiz verse gelirse böylece. Üçüncü akşamı yine aynı devam ederken sonra Yusuf diyor ki bağış yapmamız lazım böyle dedi. Bu akşam bize bir elat verecek. Onun için peygamber için onun için böyle. Dedi. Ve yaptı da o gece böylece. Hamile kaldı ondan böyle Zülaya'da. Dedi ki o zaman Zülaya insanın da batataya bir mülk patata olduğunu böyle dedi böyle. Ben de gafilmişim Allah'ımdan. Batataymışım böyle. Yani şehir bataklığında, haramda, dedikoda, gıybette, lüks giyinmede, övülmede, kendi beğenmede kendini bu şekilde böyle. Yani dünyaya ben dalmışım ama Allah'ımın gafilmişim dedi. Ve sonunda bile kavuştular muhteremler. Şimdi inşallah nasip olsa, haftaya nasip olsa, rüyanın tam gerçek refresi. Yani babasına kavuşması. Diyatane Fatiha.